الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. بين أيدينا كتاب النفيس، كتاب النفيس لشيخ العلامة محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Kwa hiyo tuko na kitabu hapa cha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, ambacho ni al-usulu thalatha, kitabu maarufu kwa wanaochuoni wa sunna. Kadhalika pia kuna maneno mengi ya maulama rahimahumullahu ta'ala wakizungumza kunako kitabu hiki cha Sheikh Muhammad ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. من وجوني أنباء مزريوة كتك سيم نيت عيينة رحمه الله تعالى قام بالدعوة السلفية أم إسمامية دعوة سلفية كتك ميشياكي أكي تنغاز دعوة هي. Kadhalika pia akijihusisha na mambo mbalimbali ya kueneza ilmu na mambo kama hayo. Amesoma Qur'ani kwa baba yake rahimahullahu ta'ala, na amefariki mwanachuoni huyu katika siku ya mwisho ya mwezi wa Dhulqaada mwaka 1206 Hijria. Hii ni tarehe yake kwa ufupi, lakini maneno yanarefuka katika kumzungumza mwanachuoni huyu katika vitabu ambavyo amevitunga. Kitabu maarufu ni hiki kinachoitwa al-usulu thalatha, maana yake ni misingi mitatu. Al-usulu thalatha kwa maana misingi mitatu. Wanaochuoni wamefanya sharh kama vile alivyokuwa Sheikh al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, ana sharh yake akizungumzia usulu thalatha, ameita sharhul usuli thalatha. Kwa hiyo kitabu kimefanya sharhi na wanachuoni wengi, kuna sharhi ya Sheikh Fauzani wa ghairuhuma min alulama, na wasiokuwa hao katika wanachuoni. Tayib, tuanze kitabu. Qala rahimahullahu ta'ala al-usulu thalatha, anasema Sheikh kwamba misingi mitatu. Bismillahir Rahmanir Rahim, baada ya kutanguliza kitabu chake kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo hii pia ni katika mambo ya msingi sana, kumtanguliza Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa kuanza jambo lako. Pia katika utunzi wa vitabu, kumweka Allah subhanahu wa ta'ala mbele ni katika mambo ya msingi. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, i'lam, tambua, rahimakallah, Allah akurehemu, annahu yajibu alaina, ya kwamba ni wajibu juu yetu, taallumu arba'i masaila, kujifundisha mambo manne. Annahu, hakika yake, yajibu alaina, ni wajibu kwetu sisi, taallumu, kujifundisha, arba'i masaila, mambo manne. Kwa hiyo kabla ya kuanza na usulu thalatha, kuna mambo manne ambayo lazima kwanza tuyafahamu na tujifundishe. Hayo ni mambo ya wajibu, na ukiambiwa wajibu, kwa maana mwenye kuyaacha anapata dhambi. Ndio maana annahu yajibu alaina taallumu arba'i masail, ni wajibu kwetu kujifundisha masala au mambo manne, kwa maana mwenye kuyaacha mambo hayo anaweza akapata dhambi. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala, al-ula, jambo la kwanza, al-ilmu, ni elimu. Jambo la kwanza ambalo ni wajibu kujifundisha, al-ilmu, ni elimu. Wa huwa ma'rifatullah, na ilmu maana yake ni kumtambua Allah wa ma'rifatu nabiyihi, na kumtambua mtume wake, wa ma'rifatu dini lislami bil adilla, na kuitambua dini ya Uislamu kwa dalili. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la kwanza ni al-ilmu. Hapa katafsiri ilmu kwa maana ya huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu dini lislami bil adilla, kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, kumtambua mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kuitambua dini ya Uislamu kwa dalili. Kwa maana ya kwamba kuitambua dini ya Uislamu kwa dalili ni kwamba unaposali uwe na dalili, unaporukuu kwa nini unasema hivi uwe na ushahidi. Hadha huwa al-ilm. Hadha huwa al-ilm. Na ndio maana baadhi ya wanaochoona wakasema al-ilmu huwa idraku shay'in ma huwa alayhi idrakun jazim. Ni ukidiriki kitu ambako, yani kukidiriki kwenye kuna kwani kukidiriki kwa moja kwa moja, wakifahamu kitu nje ndani ndani nje. Hadha huwa al-ilm. Na wengineo katika ulama wakasema al-ilmu huwa ma'rifatu al-haqqi bi dalili. Ilmu maana yake ni kuitambua haki kwa dalili yake. Lakini tafsiri au maana za ilmu ziko nyingi, lakini aliyotaja shekhe hapa anakusudia ni kumtambua Allah, kumtambua nabii wake, kuitambua dini ya Uislamu kwa dalili. Hapa anakusudia kitu sasa. Anayekusudia shekhe hapa, ilmu anayokusudia ni ilmu ya dini. Na ndio maana taarifu yake, yani maana iliyokuja, haijumumzii kitu katika dunia. Yeye amesema ma'rifatullah ni kumtambua Allah, wa ma'rifatu nabiyihi na kumtambua mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ma'rifatu dini lislami bil adilla, na kuitambua dini ya Uislamu kwa dalili. Hiyo ndio ilmu. Kwa hiyo anachomaanisha hapa Sheikh rahimahullahu ta'ala katika kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, kutambua majina yake Allah subhanahu wa ta'ala, kutambua tauhidi namna gani ambayo anapokesha Allah katika zile aina tatu za tauhidi, kutambua haki za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja, kutambua uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, huko ndiko kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika pia kumtambua mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pia kwenye Qur'ani Allah anasomesha Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashiddau 'alal kufar. Muhammad ni mtume wa Allah, na wale ambao wako pamoja naye ni wenye nguvu dhidi ya makafiri. Katika aya nyingine Allah anasema kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila inqalabtum 'ala a'qabikum wa man yanqalib 'ala 'aqibayhi falan yadhurra Allah shay'an wa sayajzi Allahu ash-shakirin. Hakuwa Muhammad isipokuwa ni mtume tu, hana sifa nyingine yoyote kwamba ni malaika au kadha, la, yeye ni mtume tu. Waqad khalat min qablihi ar-rusul, umepita kabla yake mitume wengi. Afa immata au kutila, je akifa au akiuawa, inqalabtum ala aqabikum. Haya yote ni mtume, ni Allah subhanahu wa ta'ala anatufundisha kuhusiana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo kumtambua mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa ma'rifatu dini lislami bil adilla. Athania, hilo ni jambo la kwanza ambalo ni lazima kujikulifahamu. Jambo la pili, al-amalu bihi, kuifanyia kazi ilmu. Umeshasoma mambo, watakiwa uyaingize katika amali. Yale unayosoma hakikisha yanaingia katika amali, katika matendo. Al-amalu bihi, kuifanyia kazi hiyo ilmu. Na yule ambaye anafanya mambo pasina ilmu yake, ndio maana akasema Ibn al-Qayyim, anfasada min ulamaina, mwenye kuwa muovu katika wasomi wetu, yani anajua kinakuwa muovu, faqad tashabaha bil yahudi, amejifananisha na mayahudi, anajua haki lakini haifuati. Kwa hiyo baada ya kusoma, swala la amal lenye kufuatia, atakiwa lile unaolisoma liingizwe katika matendo. Hakutakuwa na faida ya ilmu bighairi amalin, al-ilmu bighairi amalin, ilmu bila ya matendo haina faida yoyote. Kwa lazima al-amali iwepo. Unaposoma kwamba jambo fulani ni sunna, tekeleza katika maisha yako. Hayo mambo ya lazima. Unaposoma kwamba hili jambo ni bidha, liache katika maisha yako, halina faida. Unaposoma kwamba hili jambo latakiwa litekelezwe hivi, tekeleza kama ulivyosoma, usitekeleze kwa vile walivyozoea watu. Na hivyo ndio maana elimu inavyokwenda. Lakini athari ka jambo la tatu, ad-da'watu ilayhi, kuwalingania watu ambao hawawezi kutekeleza jambo lile, ima kwa sababu ya kukosekana ilmu au sababu zinginezo, wafanya da'wa, ad-da'watu ilayhi, kuwalingania watu kwenye hilo uliolifahamu wewe katika ilmu, ukawalingania watu, ukawahimiza watu walitekeleze jambo hilo, ad-da'wa, na dawa inakwenda kwa ilmu. Kwa hiyo maana ikatangulizwa ilmu, kisha ikaja amali, kisha ikaja dawa. Haya mambo lazima yende katika utaratibu huo. Kwanza itangulie ilmu, kisha ifuate amali, kisha ifuate dawa kwa walingania watu. Arabia, jambo la nne, as-sabru ala al-adha fi, ni kuwa na subira juu ya maudhi unayopata ndani yake. As-sabru ala al-adha fi, kuwa na subira juu ya maudhi unayopata ndani yake. Na as-sabru maana yake ni habsu nafsi ala ta'ati Allah wa habsuha an maharim Allah. Subira maana yake ni kuifunga nafsi, kuizuia nafsi, yani kuifunga nafsi ala ta'ati Allah, katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. As-sabru habsu nafsi ala ta'ati Allah. Subira maana yake ni kuifunga nafsi kwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ukawa umeilazimisha, umeikalifisha nafsi yako kwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wa habsuha an maharim Allah, na kuizuia na mambo ya haramu, mambo ambayo ameyaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio maana ya subira. Inapokuhimiza subira utoke katika taa, unaifunga unaibakisha. Inapokuhimiza subira uingie katika maasi, unaifunga unaizuia. Hiyo ndio maana ya subira. Kwa nafsi ikikulazimisha kwamba umuasi Allah, utoke katika taa ya Allah, unaizuia nafsi yako na kuifunga. Na inapokuambisha nafsi uingie katika kumuasi Allah, unaifunga nafsi yako isiingie katika hilo. Hiyo ndio maana nini ya subira. والدليل قوله تعالى سايت يتجا yote dalili yake ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala kusema wal asr innal insana lafi khusr. Wal asr kwa maana na hapa kwa wakati. Innal insana lafi khusr, hakika mwanadamu yupo katika hasara. Illa alladhina amanu wa amilu salihat, isipokuwa wale walioamini na wakafanya matendo mazuri. Isipokuwa wale walioamini na wakafanya matendo mazuri. Watawasau bilhaqo, na wakahusiana kushikamana na haki au mambo ya haki. Watawasau bisabr, na wakahusiana na kusubiri. Hawa ndio watu ambao hawapo katika hasara, wakawa wametenga muda, wanahusiana mambo ya haki kwa maana ilmu, na kufanya kazi mambo hayo na kulingania mambo hayo. Lakini pia pamoja na hivyo, watawasau bisabr, wakahusiana na kuwa na subira katika yale ambayo wanaazimia kuyafanya. Kwa sura hii ikawa imetaja hayo, hiyo hiyo haya mambo manne ambayo ni lazima watu wajifunze. Suratul Asr. Qala al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Anasema al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Anasemaje Imam Shafi'i? Anasema law ma anzala Allah hujjatan ala khalqi. Law ma anzala Allah, law kama asingetelemsha Allah hujjatan ala khalqihi, hoja nyingine yeyote kwa viumbe wake. Illa hadhihi sura, isipokuwa angetelemsha sura hii tu. Lakafatuhum, basi ingewatosha sura hii. Law ma anzala Allahu ala khalqihi, law ma anzala Allahu hujjatan ala khalqihi, law kama asingetelemsha Allah hoja kwa viumbe wake. Illa hadhihi sura, isipokuwa angetelemsha sura hii tu. La kafatuhum, basi ingewatosha. Al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala alipotaja maneno haya hakusudii kwamba sura hii ndio yatosha mambo yote katika dini, la, bali sura hii yatosha katika kumuhimiza mwanadamu kuwa na subira, pia kushikamana na haki, pia kushikamana na subira. Basi sura hii ingekuwa ya muongoza, yatosha kumuongoza mwanadamu ni kutafuta haki, kwamba ashikamane na mambo kama hayo. Labu kama asingeleta sura nyingine ndokumza mambo kama hayo zaidi ya sura hii, basi ndio watosha. Haimaanishi kwamba sura hii yatosha sheria zote, la, si maana maneno ya Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, ndivyo lilivyo tafsiri al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Kisha akasema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, na amesema al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babul ilmi qabla al-qawli wal-amali. Al-Imam al-Bukhari katika kitabu chake ana mlango ameita babul ilmi, huu ni mlango unaozungumzia elimu. Qabla al-qawli wal-amali, kabla ya kusema na kutenda. Babul ilmi, mlango unaosema elimu kwanza. Qabla al-qawli wal-amali, kabla ya kusema na kutenda. Katika mlango huu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala amejaribu kuonesha kwamba suala la ilmu latakiwa litangulie kabla ya kusema na kutenda, kwa maana kusema ni dawa na kutenda ni amali. Kwa hiyo elimu kwanza, na ndio maana Ibn Abdul Wahhab akasema al-ilmu akaitanguliza, alafu jambo la pili akasema al-amalu bihi, jambo la tatu akasema ni ad-da'watu ilayhi. Na al-Imam al-Bukhari anasema al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, elimu kabla ya kusema na kutenda. Kwa kabla hujasimama kwenda kufanya dawa na kulingania na kadha wa kadha na mengineyo, basi unahimizwa kwanza katika jambo la ilmu. Na kabla hujaanza kufanya mambo ya dini, unahimizwa kwanza jambo la ilmu, kwa sababu mwenye kufanya mambo ya dini pasina ilmu, basi kukosea karibu zaidi kuliko kupatia. Wataka kwenda jihad fi sabilillah, basi faalaika bil ilm, kwanza ukae usome, ujue aina za jihad, ujue mambo ambayo Mtume ameyafundisha katika jihad, usije ukakosea, usije ukaingia motoni, kwa sababu uenda kwa sababu yawezekana ukafa. Sasa usife katika makosa. Kwa hiyo mambo, mlango kwanza, ilmu kwanza, kabla alqauli wal amal. والدليل قوله تعالى الامام البخاري anaendelea katika kitabu chake anasema katika sahih bukhari anasema والدليل قوله تعالى na dalili ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema fa'lam tambua annahu la ilaha illa Allah ya kwamba hakuna budi wewe kwa haki isipokuwa Allah wastaghfir li dhanbik nataka msamaha kwa ajili ya dhambi zako omba msamaha kwa ajili ya dhambi zako suratu muhammad aya nambari 19. Kwa katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala sema fa'lam tambua. Fa'lam, neno fa'lam asili yake ni ilmu. Jua kwanza, fahamu kwanza, elewa kwanza, tambua kwanza annahu la ilaha illa Allah, ya kwamba hakuna budi kwa haki isipokuwa Allah. Baada ya kutambua, wastaghfir li dhanbik, nataka msamaha kwa dhambi zako. Hilo ni kitendo kinafuata baada ya nini? Baada ya fa'lam, baada ya tambua. Kwa dalili hii Allah subhanahu wa ta'ala anasema al-Imam al-Bukhari fabada'a bil ilmi, basi ameanza Allah subhanahu wa ta'ala kwa ilmu, qabla al-qawli wal amal, qabla ya kusema na kutenda. Fa'lam imetangulia, la ilaha illa Allah qawli hiyo imefuata, wastaghfir kitendo hicho kimefuata. Umeelewa hapo eh? Kwa hiyo imeanza kwanza ilmu, kisha imekuja kauli ya la ilaha illa Allah, kisha imekuja kitendo cha istighfar, utaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anasema al-Imam al-Bukhari fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amali, Allah subhanahu wa ta'ala ameanza kwa ilmu kabla ya kusema na kutenda. Kwa hiyo inaonyesha hapa ni kwamba mlango wa ilmu au jambo la ilmu latakiwa litangulie kabla ya kusema, kadhalika pia kabla ya kutenda. Kisha anasema rahimahullahu ta'ala i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi almasail wal 'amalu bihin. Na haya ndio ambayo tutakuja kuanza katika darasa ya kesho bi idhnillah subhanahu wa ta'ala, kwamba misingi mitatu yenyewe ambayo ndio kitabu kinachohusu hadi kipengele ambacho tumefuatia, anasema kwamba tambua Allah akurehemu, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslima, ni wajibu kwa kila muislamu wa kiume na muislamu wa kike, taallumu thalathi hadhihi almasail, kujifundisha misingi mambo haya matatu, wal amalu bihinna, na kuyafanyia kazi mambo hayo matatu, ambayo haya matatu ambayo tutakayotulia kuyasoma hapa ni mambo katika mambo ya tauhidi, na kisha baada ya hapo tutaanza na al-usulu athalatha. Kwa hiyo ameanza na mambo manne lazima kuyafahamu, kisha kuna mambo matatu lazima kuyafahamu, kisha baada ya hapo ataanza na kitabu rasmi kinachoitwa al-usulu athalatha. Naktafi bihadha al-qadr. Kama kuna mtu mwenye swali za kuuliza, tayeb, nadhani anauliza subira vipi, subira inakuwa kwa nani, mwanafunzi au kwa dai au kwa shekhe au kwa asabru? Sabru ni jambo ambalo wameimizwa Waislamu wote, kila mtu kutokana na anawazi mambo mbalimbali ya kututemesha, balaa mbalimbali zinakuwashukia watu, misiba mbalimbali, basi kuwa na subira ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amewahimiza Waislamu wote, na hiyo watawaswa bisabiri, wakahusiana jambo la subira, kwa maana wao wenyewe wakahusiana Waislamu. Dai atakuwa na subira katika dawa yake, siwe na kupa, sio ameudhiwa na watu wachache basi azira, ah basi au watu wana basi, dai atakuwa na subira, kwa sababu katika njia ya dawa inakuwa na maudhi mengi. Sana sana mtu anafanya dawa kwa ilmu, inakuwa na maudhi mengi. Dawa kwa ujinga zikana maudhi usiyapati. Ukona hawa si hivi tu wana rai yangu ngoja tufanye hivi. Si watu tu hawa. Lakini dawa kwa ilmu utajua kwamba hapa ilmu ya kuhimiza ufanye vipi. Na watu wako kinyume na wewe, wao wanataka kufanya dawa kwa ujinga. Wajinga wanaofanya dawa watakupinga. Na watu pia wajinga wengine nao watakupinga kwa sababu wanafanya dawa kwa ilmu. Lakini hii inahitaji subira kwa kiasi kikubwa sana kwa mlinganizi kufikisha ile dawa na ule ujumbe katika nyumba yake, familia. Na kanuni ilivyo, usidhani kwamba kuna watu utawalingania watakupenda. Hilo unatakiwa ufahamu kwamba hakuna katika watu utakaowakataza maovu watakupenda. Ni wachache sana, wengi katika wao hawapendi kukataza vitu ambavyo yeye anafanya. Kwa hiyo utakapomlingania atakufanyia vitimbi mbalimbali, jamii itakufanyia vitimbi mbalimbali, familia itakufanyia vitimbi mbalimbali. Kuwa na subira katika hivi. Fala tajiza, usinyongeke kwa sababu ya yale ambayo yanakuta katika mambo ambayo unayafanya. Kwa katika njia hizi za dawa na kulingania, jambo hili inatakiwa subira kwa kiasi kikubwa sana. Kadhalika pia kwa mwanafunzi awe na subira katika kutokoka elimu. Yawezekana mwanafunzi sheria zikawa ngumu, yawezekana mwanafunzi akawa ametamkiwa maneno makali na mwalimu, yawezekana mwanafunzi akawa yani katika awe na subira katika mambo kama hayo, au na majukumu yanakubana. Kuna wengine hawezi kusoma kwa ajili ya majukumu kama yako. Kuna majukumu bwana. Wewe uko nayo pia. Kwa hiyo pia kuwa na subira. Kwa subira hii ni kwa watu wote, lakini dai subira yake ni muhimu zaidi kwa sababu kuna manufaa kwa watu wengine pia katika jamii. Na kuwafundisha watu tauhidi katika njia ya dawa na sunna, njia salafi. Haya mambo watu wengi hawayapendi au hawaridhii. Na maadui wa kwanza ni Waislamu wenzao. Ukianza kusomesha watu tauhidi na kukataza watu na shirki na kuhimiza watu na sunna na kukataza watu na bid'a, maadui wa kwanza ni Waislamu wenzao. Kabla ya makafiri kuja vita, Waislamu wenzao ndani ya safu ndio tukao maadui wako wa kwanza. Watakao na subira, msikana adui yako, baba yako mdogo, baba yako mzazi, akawa rafiki yako kipenzi, akawa kadha, wengine wakakataa mpaka kujuana. Kuwa na subira kwa mambo kama haya. Imemtokea Mtume sallallahu alaihi wasallam, baba yake mdogo kamfanyia vitimbi vya kiasi kikubwa sana. Kusoma katika sira watu wanafahamu alifanywa na baba yake mdogo. Nani? Abu Kulahbi. Kamika kwa Qur'ani imetajwa pia katika sira, kusoma imetajwa mambo mengi sana. Kwa hiyo msingi ni kuwa na subira. Allahu yatawalla salam. Swala la kuongoka ni jambo ambalo liko kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anambia kwamba inna kana tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kwa hiyo muongozo unamtaka, lakini Allah ndiye anayemuongoza mtakatifu. Kadhalika pia katika aya nyingine Allah Subhanahu wa Ta'ala anambia Mtume wa sallama, fadhakkir inna ma'a mudhakkir la sta'alihim bi musayyib. Kwa hiyo kumbusha, wewe una kazi nyingi. Na wala wewe si mwenye kuwatenza nguvu kwamba walazimishe. La, jukumu lako ni kufikisha. Na maana mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuna wakati walipofika wakiwaambia watu wao, wa ma alaina illa al-balagh al-mubin. Sisi hatukuwa isipokuwa ni wafikishaji tu. Baada ya kuona watu wao hawaelewi kabisa, watakuomba mambo mengine kwamba kama nyinyi kweli hivi basi tuambieni malaika watakuja lini. Basi tushukuleteni kitu fulani. Tuone mtume akwambia sisi hatuyawezi hayo. Wa ma alaina illa al-balagh al-mubin. Na utakuta kuna baadhi ya watu pia kwenye mitume kama Nabii Lut wamekufa katika maasi. Si maana kwamba walikuwa walinganiwe, lakini subira mpaka mauti akawakuta katika hiyo. Hawezi kuulizwa tu kwa nini mbio walikuwa hivi, la wada amefikisha dawa basi ingine ambayo Mungu atakaa ili mimi kuongoza watu. Kwa hawezi kuwajibika madamu dawa ilishafikishwa na yeye alikataa, basi itakuwa ni hasara kwa kile mwenyewe. ima kuhusiana na makundi yanayotangaza wanaoeneza dawa bila kusoma, bila kuwa na ilmu na chochote kile. Mtu akalinganiwa mkabangi, kesho amefumua rasta, kesho kutwa anasimama naye anajinyanyia wengine, amesoma wapi ijulikani. Tunasema huko kuna kinyume na utaratibu uliowekwa na kisheria, na utaratibu lazima ufuatwe. Kama vile shuleni huwezi kusoma darasa la saba, lazima upitie kwanza la tano, usome la sita, usome la saba. Ukianza tu la kwanza afu kesho usome na ingia la sita, watu hawakubali kwa sababu unavunja utaratibu. Ikiwa utaratibu wa kidunia waheshimiwa hivyo, kwa dini lazima uheshimiwe. Kwa maana kwamba mtu anataka kwanza asome dini ndipo alinganie watu. Haya, kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Sema anajua mtume katika sura Yusuf, hii ndio njia yangu na walingania watu kumwelekea Allah kupitia njia hii, na hii ni njia yangu mimi na kila atakayenifuata. Anasema na walingania watu kumwelekea Allah kupitia njia hii, ala basira, kwa elimu. Ana njia hii ya kulingania kwa elimu ni yangu mimi, wa man ittaba'ani, na atakayenifuata mimi ni njia hii. Hii ni Qur'ani sura Yusuf. Kwa hiyo lazima kila mwenye kufuata mtume sallallahu alayhi wasallam alinganie kwa elimu. Nadhalikana vipi kwa elimu? Lazima kwanza asome dini, akae asome dini ili ajue anayefikisha ni sahihi au si sahihi. Oh, fala budda an yad'uwa bil ilm. Naam. Ah, ni mbali kabisa shahidi kwamba unalingania bila ya elimu, kwa sababu mtume anasema ballighu anni walau aya. Mbali kabisa, hadithi wala imaanishi mambo hayo kwamba watu wafikishe dawa. Alafu kuna vitu viwili sasa, kuna mtu kumzindua mtu na kuna mtu kulingania, ama umeli tofauti. Elewa vizuri, yani kuna wewe kwenda kwa mke wako kumwambia bwana leo tumesoma hiki, alafu kuna wewe kwenda kwa mke wako kumlingania, mambo mawili tofauti. Swala kufikisha hata waweza kwamba leo darasa tumesoma hivi bwana, hadithi mtu anasema mwenye kusali vile vile baridi aingie peponi, ukaenda kwa mke wako bwana leo darasa tumesoma hivi bwana, mwenye kusali vile vile baridi aingie peponi, hapo utakuwa umefikisha ujalingania. Alafu kulingania sio ndio, mke wangu bwana hapa sasa, hebu kaa kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala asema hivi, mtume asema hivi, unaoshoni pia asema hivi, ili jambo unalifanya alifanye kwa sababu ya kadha kadha kadha, bwana anatakiwa bwana ufuate sunna, mtume asema hivi. Sasa hivi ndio yeye kwanza, unapomlingania mtu katika mambo ya swala, jua ibada ya swala kwanza, wamfuata wafunga safari, wamfuata mtu vijijini, na umeo kwenda kufikisha kulingania, na kulingania si kufikisha. Kufikisha ndio kama hapo, wewe usoma hadithi wapeleka nyumbani kwako, bwana leo tumesoma hivi hapa, sasa nimekunisha hivi. Hata huyo tukuli jana nimesoma nini, ukamwambia ungemlingania, ukamwambia umefikishia kile ulichosema bwana, kwa ballighu anni walau aya, jambo la kwanza hilo, unaelewa? Kwa hiyo si kulingania. Alafu jambo lingine pia, mtume sallallahu alayhi wasallam zake si aya, ni hadithi. Aya ni za nani? Sa Allah, kwa nini sema ballighu anni walau aya, maanisha nini? Ndio utajua kwamba si swala la da'wa kama ambavyo watu wanavyoelewa, kama mambo mengine tofauti kwanza. Naelewa? Kwa ballighu anni walau aya, fikisha kutoka kwangu walau aya moja. Haimaanishi kwamba ni mambo ya da'wa haya. Jambo la pili pia, naangaliwa hadithi hii ilichukuliwa wakati gani? Wakati ule ambapo Waislamu wanakatazwa kufikisha ujumbe. Ikawa sawa watu wakipata fursa na nafasi, mtume anawaambia ukipata nafasi basi walau hata neno moja mfikishie mtu. Afu mwachie Allah kazi ya kumuongoza. Kwa maana kwa mahali imekuwa ngumu katika jamii, watu wateswa, wafanya kadha, na mtume anawaambia maswahaba ballighu anni walau aya. Sasa utaingia ndio na mazingira ambayo sisi tuko nayo, ambao una uwezo kukaa ukasoma ukajifunza ukaenda kulingania. Nataka kutumia mazingira yale na maneno tu, kwa mazingira hayo abaatu mnaja, si sawa maneno hayo, umepeleka mbali mwisho. Tayib, nadhani imeeleweka. Nakutafi bihadha alqadir, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.